encanto ya me da. Y a lua que a mi malu. No se conectará por pantalla. Me lleva y ven. No. No me puedo ir bien, no sé, con este trato. Somos argalleiros, meteros nesta tecnoloxía. Ai, esa tecnoloxía. Que somos un poquinho, aldea, no, pero, escoita, comprobalémono como é divido, seguro que irá ben, xa verás. A próxima ocasión sí que faremos con máis tempo. Aquí eu pincho no chirimbolo este, para explicarle a audiencia. Ah. Estos señores poñenme aí un chisme para unirme. E logo pincho aí e ponme "It looks like you are using a browser well done fully support". Nun idioma moderno. We recommend to three with la test version of Chrome or Chromium. Sí, mándache. Darte conta. Estáme dicindo que baixe algo, que merque algo, seguramente, algo así. Non, que actualices o Chrome, que é unha... un Chrome, eu non teño Chrome aquí. Un método de comunicación, bueno, pues un lenguaxe técnico do ordenador que dice que o test... que o teño anticuado. Eso é. Tamén teño anticuado, eu máis ando por aquí. Ora, ya que sigamos así, que é o que fai falta. Exactamente. O sea que teño que pinchar aí onde pon Chrome. Claro, para actualizalo, dice. Ah. Bueno. Bueno, escoita, voltaremos a facer o mesmo que fixemos onte cando estivemos probando, que tamén saíu ben, entonces seguro que o mellor melloramos esa comunicación. No, que bueno, que o que me interesaba a mí, o que nos interesa a nós, aos ointes, escoitarte a ti na túa producción literaria, máis que nada poética concretamente. Teño que felicitarte, porque nos lo fixeron saber personalmente, por eses vídeos poéticos que nos mandaches. Ajá, gustáronvos, non? Moito, moitísimo, non solamente a nós, non somente a nós, sino tamén a moitos dos nosos ointes e seguidores. Tes algún máis? Tes previsto continuar con esa producción? Sí, de vez en cando, porque, bueno, a cousiña da traballo, non? Entre... Claro. As imaxes, a música, sí. O poema, bueno, pues, por exemplo, de un que temos aí da Mariña Luguesa, que hai que buscando cada rincón, aparece prácticamente rincóns de toda a Mariña, e, bueno, hai que ir metendos, despois hai que gravar o son naquel sitio que corresponde, claro. Gravar aí en calquera sitio, e bueno, sí, anda, sí. Traballeño, pero bueno, eu encantado, cando xa temos uns cuantos, seguiremos facendo cousiñas deses, claro que sí. Precioso, precioso, de verdade. Hai que decir ya a todos os nosos ointes que o compartan non somente no Facebook, sino tamén en Twitter e nas redes sociais. Sí, están colgados, para a xente que queira tamén están colgados en... Bueno, con que poñan vídeos pa corriba xa lle saltan. Sí. Pois nós tamén o ponemos nas nosas páxinas e, bueno, pois pues, que queiran disfrutar deles, pois pues, xa saben que de verdade que... Terra Branca, por exemplo, tenos editados tamén, poñendo aí Terra Branca, Terra Branca Producións ou algo así, será? Uh-huh. Exalte tamén, bueno. Pero como non teño ni idea, sempre poño vídeos Paco Rivas. Ya está, aí están. Moi ben. Bueno, no asunto de traballo, agora que estás, bueno, xa non se pode xogar a partida tan, nin tampouco se pode un desplazar como antes, agora terás máis tempo quizás tamén para ler e para poder producir a túa escrita poética. Por certo, eu preguntáballe a unha das entrevistadas desta emisión de hoxe que che leva máis tempo, o investigar o escribir. Investigar, si é nun... Tú falas de traballos de investigación. Sí, claro, porque ti cando vas a publicar unha cousa, moitas veces calquera cousa que vayas publicar, que vayas escribir, hai que traballala, calquera. Sí, ao menos un poema, claro. Que te ocurre agora é bueno, pero se tú si queres escribir unos relatos, por exemplo, esos que a ti tanto se gustan de Maruxía, Eso. O esos otros de o Paraugas na Raiola e outros relatos. Bueno, pues hai un traballo previo grande, eu pásome bastantes días pois lendo narradores que a min me gustan, que influíron en min, pues, releo a Cunqueiro, releo a Ángel Fole, releo, bueno, tamén outros que non teño por que ser só de aquí. E despois ven a documentación, por exemplo, o Paraugas este da Raiola que toma vida, que o mercan en París, que pasea por París co noso emigrante mariñao que vive por ali. Bueno, pois hai que documentarse, porque rúas vai, se está no Montparnasse ou se está na Rui, a que sexa, hai que documentarse sempre, todo o traballo ten unha previa documentación, obviamente. E se é un poema, igual tamén, claro, que pasa que menos. Se é un poema sí, todo é ficción e todo é, bueno, imaginativo, imaxinación, pois non tens por que documentarte tanto, pero calquera outra cousa, claro, documentación. E se é un traballo de filoloxía, por exemplo, pues, de ditos, expresións, microtopónimos, etcétera, claro, aí xa hai un traballo inmenso de documentación. Inmenso. Por eso preguntábache que se lle dedicas máis tempo á investigación que á escrita propiamente dita, pero nada, últimamente a investigación teña parada porque non se pode ir por aí tampouco, non podes. Claro, non podes. Bueno, pero que escrita pero sigue sendo, non? Sí, claro. E a investigación é unha cousa algo maravillosa, que che que sinto unha persoa e che tía explicando ou che tía dicindo ou ti estás vendo como escoitando o que falan ou que din e como o din. Eu non podo facer un dicionario de sinónimos, ningún dicionario de antónimos, ningún dicionario de fraseoloxía, ningún dicionario de léxico, sino escoitando a toda esta xente que son verdadeiros diccionarios, saben moito, teñen escoitalos, despois hai que recollelos na escrita e despois hai que redactalos ben e hai que facer todo un traballo inmenso. O traballo este é inmenso que sempre disfrutamos coa túa conversa, sempre nos achegamos a ti casi no último momento, pero porque non queremos incomodarte, pero na próxima ocasión na próxima ocasión prometémonos para que a conversa sexa un poquinho máis longa e podamos tamén recibir de ti pois a aportación poética que de vez en cando nos tiñas acostumado a ela. Por lo tanto, o que facemos hoxe, agradecerche moitísimo a conversa que tivemos para o vindeiro para o vindeiro sábado a mesma hora, non, un bocadiño antes, incomodaremos. Volvedes a poñer aí un chisme para que eu chegue a outro chisme que pon farémolo moito mellor. Si foran cromos dos futbolistas ou algo así. No, farémolo moito mellor. Moitas grazas, Paco. Ata vindeiro sábado. Boa tarde, chao, ata o próximo sábado. Bueno, pues, despedímonos nós tamén de todos os nosos oíntes. Ata o vindeiro xoves a mesma hora, queridos oíntes. Que a noite se xa voso descanso e arruga a vosa liberdade de co sábado que ven.